Hello mga kapasta. Regine po ang pangalan ko. Currently ay nag-aaral pa rin ako sa kursong education. At baka mga next year pa ay gumraduate na ako. Anyway, sa tagal ko nang nakikinig sa channel nyo, ay naglakas loob ako na mag-submit din ng kwento tungkol sa CR ng university namin. Bale, nasa dulo ng mahabang hallway yung CR ng education department. Yun lang ang nag-iisang CR sa buong department. Kaya sobrang hassle, Sir Nev, kasi tatakbuhin mo pa yung mahabang hallway kung naiihi ka na talaga para marating yun. Malinis naman yung CR kasi masipag yung janitor na nakatoka doon, si Manong Lorenzo. Isang hapon, pauwi na dapat kami ng mga kaibigan ko sa may boarding house kung saan kami tumutuloy. Nung makaramdam ako na naiihi ako, nagpaalam ako sa kanila. Tapos nagpunta na ako doon sa CR. Halos wala nang tao nung time na yon. Biyernes kasi, at marami sa mga klase ang maagang natapos. Pagdating ko doon, binuksan ko agad yung ilaw. Paggabi na rin kasi kaya madilim na sa loob. Pumasok agad ako sa isa sa mga cubicle, tapos umihi na. Nagse-cellphone ako habang nakaupo, nang mapansin ko sa gilid ng mata ko na parabang may dumadaan sa ilalim ng pinto ng cubicle. Tinigil ko yung pagsuscroll, tapos hinintay na dumaan ulit kung anuman yung nakita ko. Mga ilang segundo pa, dumaan nga ulit yung sapatos sa harap ng pinto ng cubicle. Panlalaki yung sapatos, Sir Neb. Nakaramdam agad ako ng galit kasi pambabae yung CR na yon at dapat walang lalaki na pumapasok. Baka ako namboboso. Sinuot ko agad yung pang-ibaba ko, sabay tulak sa pinto palabas. Nung makalabas na ako, nilibot ko yung tingin ko. Wala na yung lalaki na naglalakad. Naglaho lang bigla, na imposibleng mangyari kasi hindi ko man lang siya narinig na tumakbo o naglakad para mawala siya ng ganun kabilis. Binuksan ko lahat ng cubicle sa banyo. Wala talaga. Nawala yung galit ko at napalitan ng konting takot kasi walang normal na tao na makakagalaw ng ganun kabilis nang hindi ko naririnig yung mga yapak. Papalabas na sana ako ng CR. Nasa may pinto na ako nang may marinig akong sit-sit mula sa loob. Lumingon ako. Doon na ako napasigaw, Sir Neb, na halos masira yung lalamunan ko sa sobrang lakas ng tili ko. Parang nag-echo pa nga sa loob yung sigaw ko. Yung sumisit-sit sa akin ay yung lalaki na nakita kong naglalakad pabalik-balik sa harap ng cubicle na pinasukan ko. Pareho yung sapatos nila. Naka-uniform siya na parang katulad ng uniform ng university namin. Pero yung mukha niya, parang naaagnas na bangkay. Wala siyang kaliwang mata, labas na yung bungo niya sa kaliwang pisngi. Sa mas madaling pagde-describe, para bang nalulusaw yung mukha niya. Pagkatapos kong tumili, umikot ako, sabay takbo ng sobrang bilis sa may hallway. Habang tumatakbo, tumitili pa rin ako sa sobrang takot. Nakita ko na lang na bumaba na pala mula sa second floor yung mga kaibigan ko na naghihintay sa akin. Niyakap ko agad yung isa sa kanila. Umiiyak na ako sa balikat ng kaklase ko. Sinamahan nila ako na makauwi sa may boarding house. Doon ko na kinuwento kung anong nangyari. Ilan sa kanila ang nagsabi na dati pa nga raw talaga ay may naririnig na sila ng mga kwento tungkol sa multo na nagpaparamdam doon sa CR. Madalas daw ay galing yung mga kwento sa mga estudyante na nasa night class. Parang na-trauma talaga ako sa karanasan na yon. Yun ang unang beses na nakakita ako ng multo sa buong buhay ko. Kahit hanggang ngayon, Sir Neb, ay hindi pa rin ako doon nagpupunta para umihi. Kahit umaga o kahit pa may kasama ako. Kapag dumadaan nga ako doon, ay hindi ako tumitingin sa loob. Lagi kong naiisip na baka makita ko ulit yung estudyante na may naaagnas na mukha. Good day sa lahat ng mga kapasta natin na walang sawang nakikinig sa channel na ito. Ako nga pala si Paul, 27 years old at sa ngayon ay isa akong college professor dito sa university kung saan din ako nag-aral. 3 years na akong professor dito. Tinatapos ko lang ang masteral course ko at kapag natapos na ay maghahanap ako ng public school kung saan pwede ako makapagturo ng high school. Itong kwento ko, Sir Neb, ay may kinalaman sa faculty room ng university. May mga sabi-sabi kasi na may nagpaparamdam daw sa faculty room na isang magandang babae na naglilibot sa buong room. Sa dami ng professor na nakakita sa babaeng yun, pinangalanan na nila yung babae. Mary ang tawag nila sa kanya. Sabi nila, halos lahat daw ng teacher sa university ay pinakitaan na ni Mary. Kumbaga talagang kilala siya ng mga teachers. Naisip ko nung una baka tinatakot lang ako ng mga co-teacher ko kasi baguhan nga ako noon. Pero napapansin ko rin na walang sino man sa kanila ang tumatambay sa loob ng office. Madalas eh, ang mga paperworks na kailangan gawin ay dinadala nila sa classroom kung saan sila nagtuturo. Tinanong ko yung isa sa mga professor na kasama ko at sabi niya, takot daw kasi sila na makita si Mary. Ibabahagi ko dito, Sir Neb, yung sariling karanasan ko kay Mary. Nangyari yon nung katatapos lang ng mga klase ko, mga 4:30 ng hapon. Wala na akong ibang klase pero may mga kailangan pa akong ipasa na gawain sa dean. Mag-end of semester na kasi, kaya naman rush na yung mga paperworks na kailangang tapusin. Sobrang pagod na pagod ako, kaya pag upo ko pa lang sa may table, inantok na agad ako. Wala akong kasama sa loob, ako lang mag-isa. Pinatong ko yung ulo ko sa mga notebook. Sabi ko sa sarili ko, iidlip lang ako saglit, tapos tsaka ako na sisimulan yung mga gagawin ko. Pero nakatulog ako. Kalagitnaan ng tulog ko, nakaramdam ako sa pisngi na parang may kung anong malamig na bagay. Hinahaplos ako nito sa pisngi, sa liig, parang yelo, Sir Neb. Pagmulat ko ng mata, nakita ko yung isang babae na nakatayo sa harap ko. Puting-puti yung kasuotan niya na parabang a-attend ng kasal o debu. Ang haba ng itim niyang buhok, sobrang ganda niya na halos kumikinang yung mukha niya. Nakakasilaw. Nakaupo lang ako doon, hindi makagalaw sa pwesto. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko sigurado kung nananaginip ba ako o totoong nangyayari talaga yon sa akin. Sa pagkakataong yon, alam ko na ang nasa harap ko ay si Mary, yung multong kinatatakutan ng mga kasama ko sa faculty room. Pero Sir Neb, kahit ganun, hindi ako nakaramdam ng takot. Nakatingin lang siya sa akin. Nginitian niya ako, tapos naglakad siya papalayo. Nung malapit na siya sa pader, tsaka ko lang nakita na hindi siya naglalakad, kundi lumulutang siya sa ere. Bigla siyang naglaho na parang usok. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakaupo doon. Nakatingin lang sa pader kung saan naglaho si Mary. Natauhan lang ako nung may pumasok na isa pang teacher at sinabi na tinatawag daw ako ni Dean. Hindi ko kinuwento sa iba ko pang kasamahan yung naranasan ko. Baka kasi mas lalo silang matakot sa kanya. Wala pa naman akong napabalita na sinaktan o kaya naman ay tinakot ng sobra ni Mary. Sir Neb, hindi ko na ulit nakita si Mary sa loob ng faculty room. Kahit minsan ay sinasadya ko talagang magpaiwan. Ewan ko ba, pero hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Siguro dahil may mga tulad niya talagang multo na hindi naman kasamaan ang dulot sa ating mga buhay. Magandang araw sa lahat ng mga kapasta natin. Michael po, Sir Neb, isang janitor dito sa isang university sa probinsya namin. Sir Neb, hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong pangalan ng school kasi baka malaman ng superior ko. Malagay pa sa alanganin yung trabaho ko. 7 taon na akong utility dito. Maliit lang ang sahod pero libre naman ang tulugan. At madalas kaming nalilibre sa pagkain kapag merong event o kaya may nagluto sa HRM students. Kaya lagi kaming nakakatipid sa gastos. Yun nga lang, bad trip kapag hindi marunong yung estudyante na magluto. Kasi nga nagpa-practice pa lang sila. Napipilitan kaming kainin kahit walang kalasa-lasa yung pagkain. Pero ayos lang sa akin yun, Sir Neb. Basta libre. Dahil isa ako sa pinakabata sa mga utility, ako lagi ang natutoka sa may technology. Bale, yun yung pinakadulong bahagi ng school. Isang beses, pinakuha sa akin ng isang professor doon ang sirang upuan sa room niya. Sabi niya sa akin, dalhin ko raw sa may bodega kung saan tinatago yung mga sirang gamit ng school. Kinarga ko sa balikat yung kinakalawang na upuan, tsaka nagtungo na sa bodega. Hiwalay yung room na yon sa mga classroom. Pagharap ko pa lang sa pinto, nakaramdam na agad ako na para bang may mabigat na kung ano sa dibdib ko. Yun kasi ang first time na pumunta ako doon sa bodega. Bale, baguhan pa lang ako nun, kaya hindi ko pa nalilibot yung buong school. Ginamit ko yung susi na bigay ng professor. Pagtulak ko sa pinto, pumasok ako. Sobrang dilim. Amoy kalawang at inaamag na kahoy yung bodega. Paglapag ko nung upuan, tsaka ko lang naramdaman na may gumagalaw doon sa likod na bahagi ng bodega. Nagtaka ako kasi sino ba yung magkukulong sa loob ng bodega na ang mga laman lang naman ay sirang mesa, upuan at kung ano-ano pa na kalaunan ay ibebenta lang din naman sa junk shop. Lumapit ako, dahan-dahan, kasi kung ahas yung gumagalaw ay tatakbo talaga ako palabas. Pagkadungaw ko lampas sa mga sirang bakal na upuan na pinagpatong-patong, nakita ko na may mga batang nakaupo doon sa may pader. 3 sila, naka-uniform na pang-eskwela. Kitang-kita ko yung itsura nila dahil sa konting liwanag galing sa malalaking butas ng bubong. Sir Neb, sunog yung mga mukha nila. Parang natutong na karne. Yung isa hanggang 6 ang tutong sa ulo. Yung isa pa, walang mga mata. Sabay-sabay silang tumayo at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, Sir Neb. Kinuha ko yung unang kahoy na nadampot ko at tsaka ako binato sa direksyon ng mga sunog na bata. Tsaka ako tumakbo palabas ng hindi lumilingon. Pagdating ko doon sa may kantin, nakita ako nung isa sa mga kasama kong utility rin. Tinanong niya ako kung anong nangyari, pero hindi agad ako nakasagot dahil sa kabang nararamdaman ko. Tsaka niya sinabi sa akin na may sugat daw ako sa kamay. Pagtingin ko, puro dugo na yung braso ko. Sumabit pala ako sa nakausling bakal nang hindi ko nararamdaman. Pinapunta niya agad ako sa may clinic at ginamot naman ako ng nurse doon. Doon ko na rin nakuwento sa kanya kung ano yung nakita ko doon sa may bodega. Pagkatapos kong magkwento, tinawanan lang ako. Sabi niya, matagal na raw kinatatakutan yung bodegang yon. Kinuwento niya sa akin na noong 1997 daw, nasunog yung bodega na yon na dati palang kindergarten. May 3 raw na batang lalaki na nasama sa natupok na classroom. Simula noon, ginawa na lang bodega yung classroom na yon. Doon ko lang naisip na yung 3 batang nakita ko ay yung mga bata rin na nasama sa sunog. Pinauwi muna ako ng nurse at sinabi na magpahinga muna ako at sa sunod na araw na pumasok. Sunod na araw, Sir Neb, nagpasama ako doon sa isa sa mga katrabaho ko at nagsindi ako ng kandila sa harap ng bodega. Talagang naawa kasi ako doon sa narinig na kwento kung anong nangyari sa mga batang yon. Sa ngayon, tuluyan nang nilak yung bodega. ayon sa mga naririnig ko. Baka i-demolish daw para sa gagawing boarding house ng mga estudyante. Naisip ko na kapag natayuan na ng mga boarding house yung lugar, mga estudyante naman ang tatakutin ng mga batang multo na yon. Ashley po ang pangalan ko, Sir Neb. Isang EDUC third year working student. Sa umaga nag-aaral ako at pagdating ng gabi, nagtatrabaho ako sa isang fast food chain malapit sa amin. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero dahil sa pangarap kong maging isang high school teacher, gagawin ko ang lahat para lang makapagtapos. Matagal na po akong listener dito sa channel nyo. Katunayan nga niyan ay ito lang ang lagi kong inaabang ang update sa YouTube. Naisipan ko pong mag-share rin ng kwento kasi alam ko magugustuhan ito ng ibang listeners. Kung magtatanong ka sa mga estudyante dito kung ano ang pinakasikat na lugar sa university namin, sigurado isa lang ang ituturo nila, yung hallway sa engineering department. Located yon sa may third floor ng building. Mahabang hallway na may 5 rooms pero 2 lang ang ginagamit para sa klase. Sikat yung hallway na yon, Sir Neb, dahil sa mga kwentong kalat sa lahat ng estudyante nitong university. First year pa lang ako, naririnig ko na yung tungkol sa mga kwentong multo raw na nagpapakita sa hallway na yon. Lahat ata ng estudyante ay may nakakatakot na kwento sa hallway na minsan naiisip ko baka yung iba ay nag-iimbento na lang para sumabay sa uso. Mula sa kantin, kita mo yung hallway na yon. Kaya kapag kumakain doon yung mga estudyante, madalas na topic sa kwentuhan ay tungkol sa mga multo raw na naglalakad sa may hallway. Ako noon pa man ay hindi na nagpapaniwala sa mga ganyang kwento. Pinalaki ako nila mama na hindi naniniwala sa mga multo. Sabi ni mama lagi sa akin, mas matakot daw ako sa buhay kesa sa patay. Pero nung tumuntong ako ng second year, may nangyari na talaga namang nagpabago ng pananaw ko. May kailangan ako kay Prof. Richard. Pagtanong ko sa may faculty, sabi nung isang guro, nasa may engineering department daw, doon sa 3rd palapag. Habang umaakyat ng hagdan, naalala ko yung mga kwentong multo na usap-usapan ng lahat ng estudyante sa school. Yun ang unang beses na papanhik ako sa 3rd floor ng engineering department. Pag-akyat ko, sobrang tahimik. Hapon na yon, nagsiuwian na halos ng estudyante at lahat ng mga night classes ay nasa unang palapag. Dahan-dahan akong naglakad. Chine-check ko ang bawat room kung nasaan si Prof. Richard. Wala sa unang room, wala rin sa 2nd. Hanggang umabot ako sa huling room, hindi ko nakita si Prof. Richard. May hagdan pa paitaas ng rooftop, pero matagal na yung sarado dahil nagiging tambayan ng mga estudyanteng gustong magyosi. Pabalik na ako nun nang makita ko paglingon ko ang isang matandang lalaki na nakatayo doon sa gitna ng hallway. Nabigla ako. Naglakad ako papalapit doon sa lalaki. Pansin ko na nakatitig lang yung lalaki sa akin habang naglalakad ako. Awkward at the same time, tumataas ang balahibo ko sa hindi maipaliwanag na kabang nararamdaman ko. Nung magsalubong kami, nakaramdam ako ng lamig na parang may umihip na malamig na hangin kahit wala naman. Ang talas ng tingin niya sa akin. Binilisan ko yung paglalakad. Ramdam ko pa rin yung tingin niya habang naglalakad ako palayo. Nung paibaba na ako sa hagdan, lumingon ako. Napatalon talaga ako nung makita na nasa harap ko na siya mismo. Kahit hindi ko man lang narinig yung paglalakad niya habang sumusunod siya sa akin. Tumakbo ako pababa. Pinagpaliban ko na muna yung paghahanap kay Prof. Richard dahil sa sobrang takot. Isang linggo after noon, nakita ko sa isang lumang yearbook yung picture ng isang matandang lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Neb. Siya yung matandang lalaki na nakita ko doon sa hallway. Year 2001 yung yearbook. Tinanong ko yung isa sa guard kung kilala niya yung lalaki. Pero ang sinagot sa akin nung guard, nakita ko raw ba yung lalaki sa may hallway ng engineering department? Sumagot ako ng oo. Doon niya sinabi sa akin na matagal nang patay yung professor na yon. Kinumpirma niya na yung professor na yon ang nagmumulto sa hallway ng engineering department. Nangilabot talaga ako nang marinig yon. Sabi sa akin ng guard, huwag daw akong mag-alala dahil hanggang pakita lang naman daw sa mga tao ang kayang gawin ng mga ganoong klaseng multo. Ilang beses nang pinabless ng dean yung hallway, pero magpasa hanggang ngayon ay paminsan-minsan pa ring makikita yung matanda na yon sa may hallway. Nakatayo lang, parang naghihintay ng mga estudyante niya. Hi po mga kapasta, sana matanggap at maisama itong kwento ko sa susunod niyong upload. Ronnie po ang pangalan ko. Isang contractual na professor dito sa university. Contractual kasi nag-iipon lang muna ako ng experience bago magparanking at makapasok sa mga public school. Unang buwan ko sa pagtuturo sa kolehiyo, may naranasan agad ako na talaga namang hindi nagpatulog sa akin ng ilang araw. Dito kasi sa university namin, may malaking social hall kung saan ginaganap ang mga indoor event ng school, mga graduation, ball, at kung ano-ano pang event. Dahil nga contractual, wala akong ginagamit na sariling room. Kailangan ko pang tumawid sa bawat classroom tuwing lilipat ako. Usually para hindi na ako umikot pa, ay dito na ako sa loob ng social hall dumadaan. Monday ito nangyari. Katatapos ko lang ng last subject ko bago ang lunch break. Naisipan kong dumaan muna sa room nung isa sa mga katrabaho ko para ayain siya na sabay na kaming mag-lunch. Para marating yon, kailangan kong dumaan sa social hall. Pagpasok ko doon sa social hall, nakita ko na walang tao. Bigla kong naramdaman na nag-vibrate yung phone ko sa bulsa. Pagtingin ko, nag-text na nga yung katrabaho ko at sinabi na sa may faculty room na kami maghintayan para sabay na kami sa kantin. Pagtingala ko, nagulat talaga ako nung makita ko na may mga estudyante na tumatakbo papunta sa direksyon ko. Naisip ko na dapat narinig ko man lang yung pagpasok nila sa loob ng social hall. Pero hindi. Parang bigla lang silang lumitaw. Medyo madilim sa loob ng social hall. May ilan namang bukas na ilaw pero konti lang talaga. Habang pinagmamasdan ko yung mga estudyante, hindi ko maaninag yung mga mukha nila. Tumayo lang muna ako at inisip na papalampasin ko na muna yung mga estudyante bago maglakad palabas. Nung malapit na sila sa akin, tsaka ko lang na-realize na walang tunog yung mga yapak nila. Sinigawan ko yung mga estudyante. Sabi ko huwag silang tumakbo sa loob ng social hall. Pero imbis na bumagal, Sir Neb, nakita ko na diretso lang ang takbo nila sa direksyon ko. Sumigaw ako dun sa mga estudyante. Pero huli na, nasa harap ko na yung isa. Babangga na siya sa akin. Sinangga ko yung bag na hawak ko sa papasalubong na estudyante. Ilang segundo rin ako sa ganoong posisyon. Pagbaba ko ng bag, wala namang nangyari. Nilibot ko yung tingin ko at wala na yung mga tumatakbong bata. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Unang naisip ko, nananaginip ba ako ng gising? Imposible kasi na lumitaw na lang at maglaho ng basta-basta yung mga estudyante na yon. Lumabas na ako ng social hall at dumiretso sa faculty. Habang kumakain sa kantin, kinuwento ko sa co-teacher ko yung nangyari. Hanggang ngayon, Sir Neb, ilagna ko sa social hall lalo na kapag mag-isa akong dadaan doon. Naikwento sa akin ni Manong Guard na talagang may nagpaparamdam sa lugar na yon. Madalas niya raw marinig yung tawanan ng mga estudyante kapag nilalak niya yon sa hating gabi. Hindi niya lang daw alam kung meron bang backstory yung mga estudyante na yon. Kasi matagal na raw siyang guard sa school na yon. At wala naman siyang narinig ng mga kwento na may namatay doon o ano. Siguro raw ay mga ligaw na kaluluwa lang ang mga estudyanteng yon.